I tak właśnie minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku Bokka, gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4 sięgamy po piosenkę dnia. A dziś wraz z obchodami 55-lecia trójki, myślę, piosenka dnia idealnie wpisuje się właśnie w to wydarzenie, bowiem dziś tu przy Myśliwieckiej z koncertem wystąpi sam Sting. Sleeping child on my shoulder, those around us curse the sea. Anxious mother turning fearful,

Pospolita i Paulina Przybysza na budziku 14,5 minuty po godzinie 4. Mailowo, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze smsowo 71335. A zatem trzy szybkie ciach, ciach.

Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu zbesyczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektywy, że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nim minę zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij ją z szuflady, nie kryj jej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. A gdyby państwo mieli ochotę wysłać pocztówkę, także i taką elektroniczną, mailową, będziemy wielce szczęśliwi móc dzielić się tą radością z państwem, jeśli chodzi o te załączniki właśnie, głównie z podróży. No, naprawdę wielką radość państwo także sprawili tym, którzy siedzą w robocie, stęsknieni wakacji, czy urlopu, czy jeszcze w takiej ogromnej ilości słońca i ciepłych krajów. Te właśnie fantastyczne widoki, między innymi wczoraj, nawet nie z urlopu, nie z jakichś specjalnych wyjazdów, ale stąd, gdzie państwo właśnie są, mieszkają i gdzie słuchają Trójki. Raz jeszcze bardzo pięknie za to dziękujemy. A dziś wtorek, 28 marca przed nami, 87 dzień tego roku. Słońce obudzi się, ta zmiana czasu na letni. No i znowu po budziku wschodzi słońce 20 po 6, ale zachodzi już po godzinie 19. Jakoś specjalnie nie zmienia faktu, że dzień tyleż samo długi. No to troszkę dłuższy od wczorajszego, przedwczorajszego. Prawie 13 godzin potrwa dzień, no ale to przesunięcie myślę także znaczące. Jeszcze odczuwalne dla niektórych właśnie. Ciemność, ciemność, a wschód słońca przed godziną 6. No i niech tego słońca nie zabraknie dziś wszystkim na A, bowiem dziś Anieli, Antoniego, Asi, Renaty też. Składamy najlepsze życzenia Joanną, Renatą również na A. Wszystkiego, co najlepsze imieninowo. A w upominku muzycznym, a może coś takiego, taka wielkanocka? In my pants, and I've been wearing down the bones in my hands. I'm getting off and yeah, I got me some plans. I got this fever, fever burning inside. I got this fever, fever getting me high. Let's have a great getting me high. Let's have a good better some more. I dobra, szybko, szybko, szybko, już 27 po czwartej. Już przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z 28 marca. W 1364 roku arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik w obecności króla Kazimierza Wielkiego dokonał uroczystej konsekracji katedry wawelskiej w Krakowie. 149 lat temu rodził się Maksim Gorki, rosyjski pisarz, przedstawiciel realizmu socjalistycznego. Napisał wiele fantastycznych powieści, także autobiograficzną trylogię. Był przewodniczącym Związku Pisarzy ZSRR, a zmarł w 1936 roku. 136 lat temu zmarł Modest Musorgski, rosyjski kompozytor, twórca oper, poematów symfonicznych, także cyklu miniatur. W 1935 roku urodził się Józef Schmidt, lekkoatleta, trójskoczek, zdobywca dwóch tytułów mistrza olimpijskiego w 1960 i 1964 roku. Jako pierwszy człowiek przekroczył w trójskoku 17 metrów. 81 lat kończy dziś Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, myśliciel i polityk, autor powieści, dziennikarz, wykładowca, także laureat literackiej Nagrody Nobla z 2010 roku. Dziś kończy 81 lat. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. To już za niespełna godzinę. A za chwilkę, za niecałe 3 minuty, pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. A już po 4.30 pora na pana synoptyka. No, bierz się pan do roboty, bierz się, z zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne, morskie. No tak jak wczoraj zapowiadałem, na rozmowę, na dwa słowa z panem synoptykiem. Niech się wytłumaczy z tego, co nam tutaj przygotowuje. No i proszę, już ciepłe i co prawda polarne i co prawda morskie, ale jednak już ciepłe. No i dziś tak jak wczoraj, pogodnie, słonecznie, choć na północy i na północnym wschodzie może się chmurzyć, nigdzie nie powinno padać, natomiast rano uważajmy na mgły, szczególnie na wybrzeżu, co prawda stopniowo zanikające, ale jeszcze

mam buty, czarne, tamszowe na srebrne klamry. Niosą mnie one po ulicy, którą biegają robotnicy. A ja sobie z tego nic nie robię i śmieję im się prosto w oczy. Praca na pewno ludzi wzbogaca, ale dzisiaj to ona nie jest w mocie. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani prywatnie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. Niektórzy należą do organizacji, gdzie całe dni gubią w nosie. Przygotowane na stole telefony, w razie kontroli ktoś zadzwoni. A ja mam lepszy pomysł na życie od nudzenia się w zakładzie pracy. Wlewam w moje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani prywatnie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę budzik. Jedną rano przyszedł wiatr. Dal si strzechu i z pokrywaczem i z klambiżem i z kominikiem. Jenom dlaždič zůstal dole. Zůstal dole. Chodník dláždil, plival na zem a byl sprostý. Kamarádi někam letí a on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. Ranek, no może i ranek. Brud, no może i z tytułu pierwszego nagrania Brudne buty. Może i wakacje. No w pewien sposób to ostatnie, przedostatnie nagranie mogłoby także i na to wskazywać. Może i kawa, może i poranek, może i mecz, może i wiosna, może i księżyc. Odpowiedzi od państwa, ale dziś zwyciężył pan Maciek z Warszawy. Po wnikliwym przeanalizowaniu zaprezentowanych muzycznych danych wynik wychodzi jeden. Buty. To od pana Maćka z Warszawy, choć też pan Leszek z Kruszwicy niecałe dwie minuty później nadesłał informację, że buty są sponsorem dzisiejszego konkursu. Pan Leszek z Kruszwicy zajmuje drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy i brawa dla pana Maćka. No jednak bezkonkurencyjny, choć już konkurencja rośnie, co bardzo mnie cieszy w tym naszym budzikowym spotkaniu. Bisz Radeks i Brudne buty w pierwszym nagraniu, Róże Europy i Surfingujące buty i przed momentem Jedną rano i buty właśnie. Na trójkowym butyku już za chwilę 4:44, sygnały krajowe, później zagraniczne. Serdecznie zapraszamy do porannej korespondencji. No a teraz Dabska. Stąd i znajdę spokojne miejsce. Jeśli zostanę, to ciągle będę chciał więcej. Nie potrafi jej zatrzymać. Słyszę w głowie hipnotyczny głos. Musimy więcej wydawać, więcej nabywać. Ta maszyna, nie mogę jej zatrzymać. Dabska i stop. No to zatrzymujemy nasz budzikowy wehikuł i sprawdzamy obecność. Pani Marzena, jak od poniedziałku duchem obudzona, ciałem śpię, a poduszka zaprasza, tu nagle nie wypada. Bieganie o tej porze to dla mnie masochizm. To na dzień dobry, pani Marzena, ale my czekamy na kolejne sygnały od państwa, te mobilizujące. No, być może także i panią Marzenę. Pani Sonia, codzienne marudzenie dziś pomaga. Już 5 powyżej, a wczoraj był kolejny słoneczny, całkiem ciepły dzień, choć z samego rana, no tak, w wielu miejscach państwo narzekali, ja to odnotowałem, również przekazałem panu synoptykowi, że to za wiosna. Minus jeden, minus dwa, miejscami nawet minus cztery było. Na dziś na granicy dolnośląskiego i opolskiego piąteczka z plusem. Brawa dla pana synoptyka. Z uszanowaniem pan Zdzisław także wskazuje na to, co dziś w Łodzi na termometrze, a tam 42, nie pada, ale i tak ciemność, widzę ciemność za oknem, za to marchewka zjedzona za chwilę do pracy rowerem. O właśnie, już taka mobilizacja niby tu między jedną informacją pogodową, a śniadaniową. Bardzo proszę, 6 za oknem w Łodzi, jeśli dobrze liczę. Pani Beata, jak się podpisuje, nie ta z Albatrosa. Dlaczego nie można polubić pracy ze znakiem zapytania? Co do budzika, to co rano mam ochotę wyrzucić za okno. No może i miękkie lądowanie. Jakoś podejrzewam, że sobie poradzimy. Mam nadzieję, że to nie tyka się tego właśnie tykającego budzika radiowego, który to być może w pewien sposób, jakkolwiek by się nie starał, to jednak umila tę nieprzyzwoitą pobudkę, gdy za oknami jeszcze ciemno. Na dzień dobry, pan redaktorek wspomniał o wysyłaniu kartek, tylko nie dosłyszałem, czy chodzi o te elektroniczne, czy te tradycyjne, obecna ciałem śpiąca duchem pani Dominika. No, z jednej strony przypomniałbym ten stary, bardzo dobry, myślę, bardzo miły zwyczaj wysyłania kartek, co jeszcze troszkę za wcześnie na kartki świąteczne, o którym to zazwyczaj właśnie tym zwyczaju przypomina pani Irena z Leska, nasza wierna słuchaczka z Bieszczadkich Ostępów, ale gdyby państwo mieli ochotę także elektronicznie, to również zapraszamy w tej sprawie, tak jak pani Dominika napisała, budzik@polskieradio.pl. Pan Andrzej z Krakowa, jak szaleć, to szaleć w Krakowie. 277 Kelwina i nie pada, tradycyjnie niedługo rowerkiem do pracy, a po drodze po pączki. O, może to jest jakaś nagroda za te, nazwijmy to, masochistyczne wyczyny, za tę mordęgę, tak jak pan Andrzej z Krakowa, po drodze po pączki. Pani Marzeno, no może to i właśnie jakieś jest rozwiązanie, by sobie osłodzić te właśnie poranne wyczyny. Stacja Sztum już otwarta o 4:20, a za oknem 7 kresek, coś zaczyna się chmurzyć. A dziś, pewnie przez to nie widziałem, jak pisze nasz słuchacz, zorzy polarnej. Może komuś się udało, może komuś się uda. Ze Sztumu takie poranne pytanie od pana Darka. Na dzień dobry, pani Agata z okolic Lublina. Też w Fahrenheitach liczymy. Bardziej optymistyczna wersja 46 i bezchmurno i sok z marchewki już zrobiony. Proszę bardzo, więc jednak to jakaś tam zdrowa wersja śniadania. W pewien sposób, nie wzięliśmy tego pod uwagę, ale mobilizuje właśnie do zdrowego odżywiania, dbania o siebie. Myśleliśmy o rowerze, o bieganiu, o treningu pływackim, tak jak pan Stefan o wchodzeniu po schodach. Może i to śniadanie to też w pewien sposób taki właśnie wyczyn, zadbać o siebie. Dziś dzień żelków i to mi się podoba. Poza tym polecam zimny poranny prysznic, to pan Karol, licealista. No cóż to bieganie w porównaniu z zimnym prysznicem przed godziną piątą. Żelki pod prysznicem, no może i też na osłodę, niech będzie. W Wałbrzuchu 41 Fahrenheitów i brak chmur, to od pana Tadeusza. Na dzień dobry także pan Wincenty. Poranny PDF nadal obowiązuje. U nas na Kaszubiech już pachnie prawdziwą wiosną. Podwórko wreszcie zaczyna się zielenić, ale PDF jeszcze nieodwołalny. Poranne drapanie fury, o tym przypomina pan Wincenty. Mknę do Warszawy, pani Ewa tak pisze. Proszę o słowa otuchy, bo ciemności egipskie, a wiosna już pełną gębą ptaki drą dzioby niemiłosiernie i to jest cudowne. Oj tak, to jest cudowne właśnie. Właśnie na wiosnę, właśnie kiedy dnia przybywa i to już tak właściwie odczuwalnie. Na dzień dobry pan Paweł z Łosic, gdzie coraz cieplej, piąteczka z plusikiem dla pana synoptyka i jeszcze na dzień dobry z Kotliny Kłodzkiej z pozdrowieniami dla pani, panów motocyklistów, to od pana Jarka. A w nawiązaniu do wczorajszych wyzwań jeszcze pan Stefan, skoro schody się liczą, to melduje wykonanie połowy planu na dziś. No pamiętam, było jakieś koło 250 chyba dziennie. W te czy we w te? Chyba to było w te. Za chwilkę sygnały zagraniczne od państwa, te także napłynęły na budziku za 10 minut piąta. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Taki wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. A to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Taki ci strasznie, lecz zakochałem się. Taki ci strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Który raz? To się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. W początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chce z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Taki ty strasznie, lecz zakochałem się. Taki ty strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. Melanci, bo to się zwykle tak zaczyna. No właśnie, zwykle się zaczyna, że tak delikatnie zachęcam do porannej korespondencji. A tu jak nie wysypie się pan listonosz elektroniczny z zagraniczną korespondencją z różnych zakątków. No i zdaje się, że chyba po raz pierwszy witamy pana Grzegorza, chyba że bardzo, bardzo dawno korespondował z Etelbrick. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Luksemburg na słuchu i pan Grzegorz. Łatwiej, jak się okazuje, łatwiej wstawać nie tylko z czasem letnim, ale także tych nierozbudzonych z czasu zimowego. Pozdrawia pan Grzegorz właśnie stamtąd. Pięknie dziękujemy. Sygnały od pani Amandy. Harlow pod Londynem. Trójeczka z rana, ale odczuwalne plus dwa, ale już za chwilę będzie super przepiękną brytyjską pogodę. Zapowiadają tamtejsi synoptycy. 17 stopni i słońce. To będzie dobry dzień. Tego życzymy. Spokoju na wyspach również. Reakcja na czerwony dywan i dokumentacja fotograficzna od pana Stefana z podróży. Bardzo nam miło. Pani Marzena informuje, że Seszele też na nasłuchu. Po zmianie czasu w Polsce na letni znacznie łatwiej słuchać budzika, bo wstajemy razem. Spieszę do pracy, więc dziś krótko. Pani Marzena o tym miłego, słonecznego dnia. U mnie tego ci słońca pod dostatkiem albo nawet więcej. Tak, tak, wierzymy nie tylko na słowo, ale także na dokumentację fotograficzną nadesłaną. Wcale nie tak z jakichś tam nie wiadomo jakich wygibajek urlopowych, ale po prostu z miejsca, gdzie człowiek mieszka i pracuje. Pan Sebastian melduje się z utopionej we mgle wyspy Fyn. Noce jeszcze bardzo zimne, obecnie 2 z plusikiem. No i zapowiada się pochmurny dzień, byle do piątku. Fionia też na słuchu. Duńskie pozdrowienia od pana Sebastiana. Czytaniec się liczy. Jeśli w i porannej gimnastyce się liczy, to tak, to zaliczamy. Pani Patrycja jest z nami, tańczy przy budzikowych kawałkach jeszcze przed snem. Bardzo wielorna słuchaczka z Chicago. Bardzo gorąco pozdrawiamy także pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody. No i jeszcze pozdrawy z Ostrawy, służbowo w Ostrawie, gdzie księżyc i plus 4 jest dobrze. Z samego rana, zaraz poranny basen, to od pana Janusza. Mocno ściskamy wszystkich rozsianych po świecie. Bardzo państwu dziękujemy za obecność przy internetowym radioodbiorniku. Ciąg dalszych sygnałów, czy tych krajowych, czy zagranicznych, po godzinie 5. Do 5 miłość, do 5 3 minuty. Miłość ma krótki termin przydatności i trucizna uwalnia się z miłości, zakłóca obraz, karmi się słowami. To właśnie robi z nami. Nic nie mogę ci dać, został mi tylko czas. Mówię jak jest, nic nie mogę ci dać, a ty bierzesz i tak. Miłości brak instrukcji stosowania, bez umiaru na dziko się pochłania, a gdy codzienność przed nią już przebija, odchodzi, odchodzi jak niczyja. Nic nie mogę ci dać, został mi tylko czas. Przecież mówię jak jest, nic nie mogę ci dać, został mi tylko czas. Mówię jak jest, nic nie mogę ci dać, a ty bierzesz i tak. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry.